6. hakikat, Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup, ismi Celil ve Bâkî cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan zerrelere kadar, emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet, şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermedi, bâkî bir daire-i haşmet ve ebedi, âli bir medar-ı rububiyeti icat etmesin. Evet, şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tesirat ve ölmüş, kurumuş küreyi arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki, perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanat rububiyet, kendine layık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri, şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet, tecrübe-i hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebettül eder. Hem bütün o raiyet, Sani-i Zülcelal'in kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-yı âlem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için, şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavvül ediyor, giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında, o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse, orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat, muhaldir ki şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Şu hakikata, şu temsil dürbünüyle bak ki, mesela sen yolda gidiyorsun, görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir büyük zat, o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin, bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkat ile alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymettar tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi, pek âli menzilleri, hem tükenmez, pek kıymetli hazineleri, hem müstemir, pek büyük bir sehaveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen, şu 9 esası anlarsın. 1. esas, anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil, kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştihanı açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır. Doymaya kâfi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat, ibret içindir, şükür içindir. Haşiye 1. Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekaik-ı sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde, müddeti kısa, ömrü azdır. Demek o şeyler numunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyle ise elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat, bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı cennetin numuneleridir, denilebilir ve denilir ve öyledir. Usul-i daimisine teşvik içindir, başka gayet ulvi gayeler içindir. Dördüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise, haşiye 2, evet, her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tebehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi, saniyine bakar ki, o şeye taktığı harikayı sanat murassaatını, şahidi ezeliğinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir anı seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte, seri-ü zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitemamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saniinin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat. Zişura bakar. Yani her şey, Sani-i Zülcelal'in birer mektubu hakaik nüma, birer kaside-i letafet nüma, birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek, ona bakan her zişura, ibret nüma bir mütalagahtır. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela, azim bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz'iyesine ait, 99'u sultana ait olduğu gibi, her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, saniine ait 99'dur. İşte bu teaddüdü gayattandır ki, birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırrı tevfiki şudur ki, birer gaye noktayı nazarında cud ve seha hükmeder, ismi cevvat tecelli eder, meyveler, hubuplar, o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hisaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi Hakîm tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var? Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile içtima ediyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi temin-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz-ı hudut ve mücahede-i ada gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kâfi gelir. Kemal-i hikmetle müvazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. O halde o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Cennette ehli iman için rahmeti rahmanla iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Beşinci esas, hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlûb bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela, ehli ebed için daimi manzaralar nescedilsin, hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki, fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar, derakap fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllara dedince manalarını akıllarda ipka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider, fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. En basit mertebeyi hayatta olan masnu böyleyse, en yüksek tabakayı hayatta ve ervah-ı bakiye sahibi olan insan, ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın, bir parça ruha benzeyen her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti, zerrecikler gibi tohumlarda kemali intizamla dağdağalı inkılaplar içinde ipka ve muhafaza edilmesiyle gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişur nurani bir kanun-ı emri olan ruhu beşer, ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır. Altıncı esas, hem anlarsın ki insan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Yedinci esas, hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz, bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil, belki vazifelerinin tamamiyle terhisatıdır. Haşiye, evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar, ihtiyar olup, vazifelerinin hitama ermesiyle gitmelidirler. Ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa rahmetin vüs'atına vesair ihvanlarının hizmetine set çekilir. Hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil, hem perişan olurlar. İşte bahar dahi mahşer nüma bir meyvedar ağaçtır. Her asırdaki insan alemi ibret nüma bir şeceredir. Arz dahi mahşer-i acayip bir şecere-i kudrettir. Hatta dünya dahi meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayret nümadır. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrigattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniyedir. 8. esas. Hem anlarsın ki şu fani alemin sermediği saniye için başka ve baki bir alemi var ki ibadını oraya sevk ve ona teşvik eder. 9. esas. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde, öyle has ibadına öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Amenna. 7. hakikat. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi âli, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin. Hayır, asla. Evet, şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz, her masnu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alemi şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini Elvah-ı Mahfuza hükmünde olan haşiye 7. suretin haşiyesine bak. Hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfz edip, ekser tarihçe hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın aynelerde ipka ediyor. Mesela, beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanun-u hafiziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. Görmüyor musun ki, koca baharın, hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahayif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfi-i amellerini neşredip kemal-i intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Evet, şu hafiziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki, şu mevcudatın maliki, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. hem rububiyeti saltanatında gayet ihtimamı gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfz eder. Şu hafiziyet işaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfi amelleri neşredilecek. Acaba hiç kabil midir ki, insan hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat-ı şuunna şahit olarak, kesret dairelerinde vahdaniyet-i ilahiyenin dellallığını ilan etmekle, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da, sonra kabre gidip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin. Hayır ve asla. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkinata... Haşiye. Evet, zamanı hazırdan ta iptidai hilkat-i aleme kadar olan zamanı mazi umumen vukuattır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfedir, birer kitaptır ki kalemi kader ile tersim edilmiştir. Dest-i kudret, mucizat-ı ayatını onlarda kemal-i hikmet ve intizam ile yazmıştır. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zaman-ı istikbal, umumen imkanattır. Yani mazi vukuattır, istikbal imkanattır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatı ile halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez. Öyle de şüphe yoktur ki, şu meydanı garayip olan zaman-ı mazinin mevcudatı ve harikaları bir Kadir-i Zülcelal'in mucizatıdır. Kat'i şehadet ederler ki o Kadir bütün istikbalin, bütün mümkinatın icadına, bütün acayibinin izharına muktedirdir. Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma, o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı icat eden, bir baharı icat edebilir. Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misale musaggarıdır. Hem sanat itibariyle, koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki, onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir ve baharı icat edecek haşrin icadına muktedir bir zat olabilir. Zamanı mazinin bütün alemlerini zamanın şeridine kemal-i hikmet ve intizam ile takıp gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde, bilhassa 22. sözde gayet kat'i ispat etmişiz ki, her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve suhulet peyda eder. Eğer müteaddit esbaba verilse ve kesrete isnat edilse, bir tek şeyin icadı, bütün eşyanın icadı kadar müşkilatlı olur ve imtina derecesinde suubet peyda eder. Kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bil müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir.